Munduko berriere jaso behar dugu Oiartzun irratian eta hemen dugu gurean Txente Errekondo nazioarteko gaietan aditua. Egunon, Txente? Bai, egunon. Bueno, zer moduz, aste hauetan ez zaitugu gurean izan eta... Bai, bueno, pixkatorri munduan zehar gauzak ezagutzen, Londres ingurun eta, bueno, interesantea. Bueno, gu nazio batuen gailurrarekin edo hasiko gara, Raxoi bertan izan da baitere. Ze gertatu dan? Bai, ba bueno, hemen berriro ere ikusten dugu betiko argazkiak, ez? Hemen sakonki aztertzen baldin badegu gaur egungo nazio batuen papera eta bere protagonismoa, ba errepikatzen dugu normalean analisi edo azterketa antzekoa, ez? Ikusten da argi eta garbi gaur egungo betekizunak, ba ez dira betetzen, gaur egungo benetazko papera ez da betetzen eta gainera nire ustez badagola krisi estruktural bat ikusten baldin badegu nazio batuen ba gaur egungo jarrera eta pisua munduan zehar eta gatazka inguruan, eh? Sortzen zan garai batean, garai eta koiuntura oso konkretu batean, hori gaindituta dago eta gaur egun, ba bueno, nazioen batuen papera, ba iaia paperutzean gelditzen dela gatazka eta realitate gehienetan. Han badaude betiko potentziek ba erabiltzen bere interesaren arabera, ba gauza bat bultzatzeko edo oztopatzeko, han dago bere osaketa ere, ba ez dut esango ez demokratikoa, baino ademokratikoa guztiz, ba badakizuela handagola beto eskubidea, handaudela Kontseilu Iraunkorraren presentzia, nun ba estatu konkretu batzuek menperatzen dute beste guztiei eta gero badaudela ba mugimendu nahiko bitxiak beti ba presioiak, bai presio militarrak, ekonomikoak edo politikoak, ba botoak bere ganatzeko, ez? Estatu batuen kasuan ba hori historikoki ba oso adierazgarria izan dela. Eta ikusi dugu, ba bueno, momentu honetan nazio batuen inguruan egon dire ba munduko ba presidente eta aktore politiko importanteak, han egon dira diskursoak oso importanteak, ba asteko Irango presidente diskursoa oso adierazgarria izan dela, jakinda nola dagoen gaur egun ba garai batean deitu izan ba udaberri arabiarra, ez, naiz eta hiek arabiarrak ez izan, ikusten dela ba mundu musulmanean gora berak ere ba bere erreflejo izan dutela gaur egun ba hango gailurrean, eta baita ere esan beharra dago ba oso bitxia izan dela gaur goizan adibidez topatu dugun argazkia, ez, ba Raxoi jauna egonda ere ba bere espitxa botatzen hango gailurrean edo hango bileran, eta bueno jendearen presentzia, ordezkariaren presentzia ba oso eskasa ematen dula ia senatuaren, estatu espainoleko senatuaren egoera, ez, utxikan ematen zuen, hori da, ez dago apenas jenderik, ez, ba hori ere ba bueno pizkata birazteko hemen ikusten ari garen ba uolde mediatikoarekin zenolako pisua eta zenolako garrantzia dauka gaur egun estatu espainolak ba munduan zehar, ez, eta bueno bukatzeko agian nazio batuen ba hori esan da, ez, hemen gauza asko jorratzen dira, ez da egon ba akordio potoloak, gehien bat izan dira adierazpenak, Obamaren diskurtsoa ikusi behar dala, aztertu behar dala mantxo-mantxo, eta gero baita ere, ba, segurazki, beste olako lehenengo espataren ba, presentzia eta diskurtsoak ere ba, entzutekoa izango diren, ez? Baino, momentu honetan, ematen dula, ba, hemen garrantzia handia hartzen ari dana, bada, nola ez, ba, Sirien guruko gatazka, ez? Eta gatazka horren inguruan hitz egingo diguzu orain Siriari buruz? Bai, eta hemen ere, ba bueno, ez dakigu zenbat aste daude gai berarekin, ematen dula askotan, ba berdinketako matxo tartean dagoela, gauza gero eta aukerragoak daude, hori ere egia da, baino ba hau hasi zenetik gero ba ildoak aldatu dira, estrategiak aldatu dira, eta ba ikusten dela gaur egungo baldintzekin oso zaila izango dela ba erregimen aldaketa bultzatzea Sirian, ez? Eta ez da kasualitatea momentu honetan eta ikusita zenolako lokastuta dago hango antzerkia, ba hango presidenteak esandakoa, ez, hau da, prest dagoela elkarrizketak, negoziaketak, nahi desunitza ipini, baino hala edo nola dula ba gauzak aurreratzeko, ez? Berak ere onartzen dula momentu honetan bai erregimen aldekoak eta matxinoen arteko gatazka ba ondorioak oso oso gogorrak izaten ari dira, ikusten dala gero eta luzeagoa joeten baldin bada gatazka hau ba hango etorkizuna Siria bezala ba kolokan jartzen dute askok eta askok, eta ez da kasualitatea hori dana esanda ba zenolako presioiak etortzen ari direla. Alde batetik, nik esango nuke fronte, nazioarteko frontetik, ez? Nazioarteko hartuta, ba, gehien bat, estatu batuak, haien aliatuak, bai Europan, eta baita ere eskualde horretan, eta ikusten dela, ba, direz, nazio batuen zenolako adirazpenak, ez? Adirazpen gehieneak izan dira, ba, bultzatzeko, ala edo nola, ba, interbentzio bat, presentzia militar bat osatu behar dela, baino ja ofizialki horretarako askok eta askok aipatu ditugun aktoreek eskatzen dute ba nazio batuen onespena, eta claro, hori dana ikusita ba ez da kasualitatea ere ba beste frente edo beste aktoreek ere haien fitxak mugitzea, eta horren barne nik kokatuko nuke ba aste honetan ikusi ditugun ba eraso edo atentatu militarrak, matxinoek erabiltzen dute olako koiunturan ba haien dituzten armak, eta hoien artean badago atentatuak, eta ikusi dugu Damaskoko atentatuak atzo bertan, eta ikusi ditugu edo entzun ditugu ere ba bueno aste honetan hasieran nola matxinoen buru militar gehienek orain arte Turkian egondakoak nola egin zuten ba agerraldi mediatiko bat esanez hemendik aurrera ba Sirian barnean kokatuko dute haien burua, ez? Eta bueno, hori ez dakigu errealitate bat dala edo gehien bat ba hori, ez? Aipatu dugu mugimendu mediatiko bat, ba, baita ere baldintzatzeko etorkizunean ba, erregimen edo Al-Assaden aldetik etorriko diren mugimendu desberdinak. Berez, ba, bueno, Siriataz asko ezin da gehitu, ikusten degula astea pasatzen ari direla, egoera gero eta okerragoa dela, baino momentu honetan ez batzuek ez besteek ezin dute ba, aurrera atera haiek nahi duten gidoia, doien nahi duten ba, estrategiak, ez? Eta ba, ondorioak handaude populazio zibilak nun nahi ba pairatzen ba hori ez ondorio oso krudelak. Eta Siriatik Afrika iparraldera Libiara joango gara. Hori da, ez? Eta bueno, nola pasatzen diren ba asteak eta hilabeteak eta gaita iaia urteak, ez? Tunisian hasi zenetik ba udaberri arabiar famatu hau, ba gero Egiptora eta tarte importante batean ba izar mediatikoa izan zen Libia, ez? Gaddafiren erorketa, Gaddafiren hilketa, Libian barnean ba bueno, interbentzio militarra NATOren eskutik, baita ere ikusi dugu ba azkenian oso garbi eta garbi esango nukenik ba gelditu da edo azaldu zaigu zein izan da ba kanpoko potentzien edo aktore nazioarteko aktore batzuen interesak Libian inguruan, hau da erregimen aldaketa Siriaren kasuan bezala, eta ba bueno saltzen digute ba Irak, Afganistan, Libia eta holako kasuetan bezala ba argazki oso komatxotartean polita, ez? Baino gero errealitatea oso krudela da, eta errealitatea normalean holako ipuinak hankaz gora jartzen digute. Eta azken aste hauetan ikusi dugu Libian zenolako tirabirak matxinoen artean, ez dagoela batasun zehatz bat, naiz eta udazieran hauteskundeak egon, ba ikusten dala oraindik ere gaur egungo errealitatea Libia barnean ba oso konplexua dala. Ikusi dugu ere zenolako eko mediatikoa jaso genuen ba Bengazin gertatutakoan estatu batuetako embajadorea hiltzan, zenolako ekintza, zenolako gainera ba mugimendua edo ekintza oso prestatua. Egia da ere ba embajadoretaz hitz egiten dugunean eta aurkezten digutenean bere argazki edo bere perfila, ba normalean oso lotuta dago komatxotartean diplomaziarekin, ez? Baina bere kurrikuluna asko zilunagoa da, ez? Beti egon dala gatazka egon diren toki desberdinetan ziarekin eta zerbitzu sekretuarekin lotura zuzena izan du beti embajadore hau, bueno, edo izan zuen, eta hori ere netzat oso adierazgarria izan dala, ez? Benetazko errealitatea ekarri digu olako ekintza eta olako gatazkak, eta aitzakia izan baldin bada ere ba Mahoma inguruko film famatu hortan, egia da ba aipatu dudana ekintza hau ba ekartzen digu, edo ekintza honek ekartzen digu ba errealitate oso gordina Libian ere, eta han ba bueno badau badaudela adirazpenak eta badaudela saiakerak esanez momentu honetan, ba, olako miliziei armakendu behar zaie, esaten dute batzuek ere, ba, Estatu Batuetatik agian bidaltzen dutela tropak bereziak lurrean ere, ba, kontrolatzeko egoera, baino horrek ekartzen digu beste monetaren beste aurpegi bat, eta hau da, hango errealitatea ez da saltzen digutena, eta guztiz kontrakoa, hango errealitatea oraindik ere pilpilean dago, eta ikusi behar da, ea, hurrengo asteetan edo horrengo hilabetean gauzak ere balibian igual agian okertzen dira, eta okertzen baldin badira Ipar Afrika guztian ondorioak ere bermatuko dira. Bueno, eta Afrikatikan Katalunia aldera hauteskundeak dituzte azaroan kasu honetan. Bai, eta hemen ere, ba bueno, batzuentzat komatxo tartean sorpresak, beste batzuentzat ba estatu espainoletik jasotzen ditugun ba adierazpenak eta mugimenduak ere, ba niretzat oso beldurtuak azaltzen dizkigu ba notiziak askok eta askok, ez? Ba bai, urte edo kurtso politikoa Katalunian Principaten, ba, hasi dala, ba, diada manifestazioarekin, han ikusi egin dala, ba, gaur egungo ja, gizarte soziala, Katalunian, ba, ikuspegi soberanista batetik, kokatzen du bere burua gehiengo bat oso zabala, eta horrekin batera ere, ikusi deitugu, ba, mugimendu politikoak oso importanteak, ez? Eta puntu bateraino, asko sakondu gabe, olako mugimenduak, ba, inbidia sano, pitxin bat Euskal Herretik begiratzen baldin badegu, ez? Eta han egonda, ba, adibidez, gaur egungo president, Mas Jaunak, azaldu digu, ba, justu egun hauetan, ez? Esan digu, argi eta garbi, eta esan du Katalunian, ba, berak aurrera egingo dula referendum bat, ez? Autodeterminazioaren kontsulta batekin. Eta gainera, eta hemen, atzo bertan, konzeptu honetaz esan da oso importantea dela. Berak esan zuen, Estatu Espainole onespenarekin, nahi dula egin referendum, referendum hori, baina hori ez bada ematen, berak egingo dula. Ez dago zehaztuta referendum izango dala, ba, kontsulta, herri kontsulta bezala, edo agian badagola ere aukera bat autodeterminazioen eskubide inguruan, ba, parlamentu aterako den, hauteskundetik aterako den parlamentua gehiengoa baldin bada soberanista, ba, parlamentua askotan esaten digute Madriden, ez? El parlamento es la sede de la soberanía popular, tabar eta bar, ba, gehiengo batek erabakitzen baldin badu unilateralki bere eskubidea aurrera egitea, ba, bueno, hori bai da demokraziaren jokuaren zutabe importante bat, ez? Eta gero ere importantea da ere esan duna, eta hori ere Euskal Herritik ni uste dut begiratu behar dela, ez? Hemen batzuek oraindik esaten dutela nahi dutela estatua izan, naiz eta autonomia arrunta izan, bai Nafarroan eta bai Baskongadasetan, eta argi dagola momentu honetan Europan zure burua kokatzeko nazio bezala estatu bat behar dezu, ez? Eta kasu honetan, ba, adibidez, PNV-ren aldetik entzun duguna, ba, nahiko keskatzeko modukoa dala, ez? Eta Mas Jaunak esan duna oso importantea da. Berak esan dula, bere eredua, ez dala Puerto Ricoarena, askotan estatu libre eta asko hitz egiten da, azken bola honetan Euskal Herrian, eta berak esan dula, bere eredua argi eta garbi dala, Dinamarka, Eslovenia, Finlandia, eta holakoak. Hau da, estatu propio bat Europan, Europako politika, zede Europarrak gara, gusta bala ez gusto, eta politika estatu eramateko, ez? Eta gero ere oso importantea da, eta niretzat esan dakoa, ez? Publikoki, olako lehendakari batek esatea, hango parlamentuan, badibidez, hemendik aurrera, ez direla humilaziorik egingo, ez dute onartuko, ba, ez kongresutik, ez Espainiatik, inungu humilaziorik, eta etorkizunean erabakitzeko, ba, herri katalanak erabakiko du bere etorkizuna, ez? Eta hori oso importantea da, zen niretzat, askotan, ba, ambiguedade batean erortzen dala, eta oraindik ere ziuren barnean banko katzen dala Duran Lleida bezalako pertsonaiak, ez? Bere beti biguetat kalkulatu hoiekin eta bar bere izenak esan da, ez? Baino importantea da, eta gero ere kontutan hartzekoa dala, eta oso importantea, adibidez, atzo bertan Katalunian parlamentuan zenolako pertsonaiak egon dira, ez? Kontatu digute, ba, hango parlamentuan lehenengo lerrotan gonbidatuaren tribunan, ba, kokatu dira, ba, Alemania eta Estatu Batuetako ordezkari diplomatiko oso importanteak, eta denbora guztietan oharrak hartzen. Hau da, segurazki Madridetik hau entzunez gero eta haie jakingo dute, naiz eta ez publikatu, bere urduritasuna aretagoa jongo dala, ez? Egia da ere, honek ezin dula ba, izkutatu, zen hori lagun katalanek komentatu digute, ba, momentu honetan, Masen jokaldia borobila izan dela. Murrizketak izugarriak izaten ari direla Katalunian, ezin dugu ere, ba, ustelkeria, taulako kasuak, ziuren inguruan oso nabariak izan direla, baino momentu honetan, kalean, tabernetan, etxeetan, jendea bakarrik ja, independentzia eta soberanismotaz hitz egiten dula. Orduan, ondo da hola, baino ezin degula iparra galdu, ez? Eta bukatzeko, ba, estatu espainolekin, ba, oso adierazgarria ere, ba, hango kaberna mediatikoa, eta ez nago pentsatzen esku muturreko medioek, baizik eta beste medio potenteak, bandago El País, eta olakoak, bapatean, ez dakit zenbat urteta gero, hauek ere deskubritu dute Rubalcaba bezala, federalismo hitza, ez? Eta federalismo ja aspalditik dagola, ni ustez, hilda, zeren federalismoa aurrera ateratzeko bi parteren ba, adospen bat behar dezu, argi dagola estatu espainoletik, ez da lago inungo adospen, eta estatu espainolean ikusten baldin badugu, alternatiba hau ez bada, federalismoarena, ja, beste alternatiba ikusten duguna da, ba, fascismo utza, ez? Fascismo eskumuturraren, ba, jenderen eskutik, berez, ba, daude Extremaduraren lehendakariaren adirazpenak, eta olako gauzak, eta gainera, Katalonian esaten duten bezala, hauek gero eta gehiago hitz egiten dutenean, eta olako gauzak esaten dutenean, ba, soberanismo inguruko ba, bultzaka da eta egoera ba, gero eta izugarri asko dala. Bere, urrengo egunetan polita izango dala, urrengo jabetetan ez bakarri Katalunian, ezin dugu astu ere Eskozia eta Quebecen emandako urratzak, eta astu gabe ere, ba, Euskal Herrian ere gauzak aldatzen ari direla, eta segurazki ba, autopista berean egongo gara gaur egungo estatu gabeko nazioak. Ba, gertutik jarraituko ditugu Txente, datozen astetan ere ba, mundu guztiko kontuak. Eskerrik asko, beste behin Oiartzun irratira munduaren zati txiki bat ekartzagatik. Eskerrik asko zuei, ondibili.